Book 2 ثمانية أوشم أوشم أوقات الساعة Czas zegarowy Czas zegarowy إذا سمحت Przepraszam pana, panią, państwa Przepraszam pana, panią państwa. Min fadlik, kam is-sa'a? Która jest godzina? Która jest godzina? Shukran jazilan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Innaha al-wahida. Jest pierwsza. Jest pierwsza. إنها الثانية. Jest druga. Jest druga. إنها الثالثة. Jest trzecia. Jest trzecia. إنها الرابعة. Jest czwarta. Jest czwarta. إنها الخامسة. Jest piąta. Jest piąta. إنها السادسة. Jest szósta. Jest szósta. إنها السابعة. Jest siódma. Jest siódma. إنها الثامنة. Jest ósma. Jest ósma. إنها التاسعة. Jest dziewiąta. Jest dziewiąta. إنها العاشرة. Jest dziesiąta. Jest dziesiąta. إنها الحادية عشرة. Jest jedenasta. Jest jedenasta. إنها الثانية عشرة. Jest dwunasta. Jest dwunasta. الدقيقة فيها ستون ثانية. Minuta ma 60 sekund. Minuta ma 60 sekund. الساعة فيها ستون دقيقة. Godzina ma 60 minut. Godzina ma 60 minut. اليوم فيه 24 ساعة. Doba ma 24 godziny. Doba ma 24 godziny.